mare ce cuvină, măi. Hai, prieteni, să ciocnim, măi, că doar o viață trăim, măi. Hai, prieteni, să ciocnim, măi, un pahar ce cuvină, măi. Hai, prieteni, să ciocnim, măi, că doar o viață trăim, măi. Nu-i nimic mai scump ca viața, dimineața. Bătrânețea-mi dă o colă, măi, dar eu cât de drag și dor. Bătrânețea-mi dă o colă, măi, dar eu cât de drag și dor. Ce stai, omule, așa, toarnă-ți în pahar și bea, nu-ți mai vă inimărea. Dar acum nu petrec, până atunci de ce muncesc, astăzi ești bun. Toarnă-ți în pahar și bea, nu-ți mai dă inimărea. Dacă acum nu petrec, spune atunci de ce muncești, astăzi ești, mâine nu e. Dacă acum nu petrec, până atunci de ce muncești, astăzi ești mâine.